राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण नवमी शनिवार विक्रम संवत 2059 3 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम सब जगह व्यापक है तो अपने में नहीं मानना ही पड़ेगा। सब जगह है अपने में नहीं है, ऐसे कैसे होगा? मेरे सिवाय सब जगह है तो परमात्मा हमारे में और हमारे प्यारे सब मम प्रिय भगवान के सब मेरे को प्यारे और मेरे उतने दिए हुए तो हम भगवान के प्यारे हैं, भगवान हमारे प्यारे हैं। ये संसार है ये हमारा प्यारा नहीं है, हमारे साथ नहीं है और भगवान हमारे साथ रहते हैं। नरकों में भी चले जावे तो भगवान हमारे साथ 84 लाख जोड़े में चले जावे तो भगवान हमारे साथ है। और बैकुंठ में जाओ तो साथ है, प्रेत भूत भेज जाओ तो हमारे साथ है। हमारा संग छोड़ते ही नहीं, ये हमारे तो भगवान को अपना मानो, उसे मानने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। हम देखना चाहे नहीं दिखेगा, इंद्रियां देख नहीं सकती, मन नहीं देख सकता, बुद्धि नहीं देख सकती, ये देख नहीं सकते, परंतु हमारे हैं। बांधना है वो देखने से कमजोर नहीं है। देखो ध्यान दो, अपने बाप को वो देख सकता है। जिस समय में हमारा बाप बना उस समय क्यों जल की बूंद थी? हमारी सत्ता ही नहीं, शरीर हमारा नहीं था, पानी की बूंद थी। अब वो परमात्मा का हिस्सा नहीं। माँ के विषय में तो कह सकते हैं कि माँ से जब जन्म हुआ हमारा तो शरीर पूरा बन गया था, पर पूरे बनने पर माँ किसको याद हो तो बताओ? याद नहीं, किसको याद नहीं है? इस माँ से भरा धर्म याद ही नहीं, तो अपने माँ बाप को नहीं जानते। दो दुनिया मात्र के माँ बापों का जानते हैं, जानना नहीं आते, माँ ने भी आता है। इसे विचार नहीं चलता, जगत और विचार चलता है। विचार कहाँ चलता है? कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, उस पर विचार चलता है। जिसको कुछ नहीं जानते हैं उस पर मान्यता चलती, मान्यता भी जानने से कमजोर नहीं है। वो जानना यथार्थ है, जानकर मिल जाते हैं, परंतु मिलते हैं उसी कृपा से, हमारी शक्ति से मिलते नहीं। अपने भी माँ बाप को नहीं जानते तो दुनिया मात्र के माँ बाप को कह जानेंगे? पिता हम अश्य जगता, अश्य जगता हम पिता, इस जगत का मैं पिता हूँ। तो जगत का पिता है उसको कह जानेंगे? हमारे पिता तो जानते नहीं है, मानते ही है, कैसे जाने। हमारी सत्ता ही नहीं थी, हमारा शरीर भी नहीं था, कैसे जाने। तो जैसे माँ बाप मानने का विषय है, तो जगत मात्र ये माँ बाप है वो जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। और मानना चाहिए, और हमारा है वो हमारा। पिता को हम नहीं जानते हैं तो पिता का बन नहीं है क्या? नहीं जानने पर पिता हमारे है, माँ हमारी है। हम माँ को नहीं जानते हैं तो माँ को माँ मानना ये हमारा यथार्थ है, ये झूठा नहीं है, यथार्थ है। तो हमारे माता पिता तुम्हें वो माता से पिता में पिता हम शो तो माता दाता पिता माँ माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार श्याम गति भरता प्रभु साक्षी नारायण अंत में सद सच्चा मन सुना सब मैं ही हूँ। तो मिलते भगवान ही है, फिर मानते नहीं इतनी बात है, इतनी बात हमें खाने से मान लो सब कम ठीक हो जाएगा। इतनी बात मान लो भगवान मिलते हैं, भगवान वासुदेव सर्वम जो मिलता है तो भगवान में मिलते हैं। मतलब परम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय, मेरे सिवाय कुछ है नहीं, मैं हूँ। सत सच्चा मत सत असत्य सत मेरा सत में इसलिए सत सात सब मैं हूँ, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, सभी भगवान है, ये भी भगवान, ये भी भगवान है। परमात्मा ही अनेक रूप से होना है, एक श्याम प्रदाय एक ही में मोहित हो जाऊं, एक ही भगवान अनेक रूप से हो गए, अनेक रूप से हमारे प्रभु हो गए। मतलब पर तरफ नींचित अभी और नहीं है। मनसा भरसा दृश्य नींद बिंदी हमे जो अन्य सब भगवान है। अगर ये सब बात मान ले तो वैचारू की बात है, किसी तैयार नहीं भी नहीं अन्य से स्वीकार किया जाए वही है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। सब इंडिया से जो स्वीकार किया जाए, जो माना जाए, जो स्वीकार किया जाए, जो प्रति परमात्मा है, परमात्मा है। तो सीधी सर बात है, सच असत अमेव सद सच्चा सत ये चैव सात्विक भाव रहन सा और तम सा से मत मेरे से ही होते सभी। तो ये सब भगवान से ही हुआ, कर्तव्य अकर्तव्य अलग अलग होते हैं पर जानने में सब भगवान है, सब ये बात अगर स्वीकार कर दे बहुत आनंद की बात है। सत सच्चा हमारा सदा सच्चा हमें वर्जुन सदा सत मैं हूँ, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। कोई भगवत प्राप्ति चाहता है उसको ये बात मिल जाए कि सब भगवान है, मस्त हो जाए, मौज हो जाए। कहानी आती है देख लिया, देख लिया, देख लिया, हाथ से कर देख लिया, देख लिया, जान लिया, जान लिया। सीधी सीधी बात है, सब भगवान है। अगर कोई पाप करता है अन्याय करता है तो कर्ज लीला करे भगवान, कर्ज में कर्ज लीला करे, जैसे शुभ हो वैसे लीला भगवान करते है, सब लीला भगवान की हो रही, भगवान ही करे। स्वास्थ्य मंदिर मंदिर बुरी सब लीला भगवान है, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, कोई भला बुरा नहीं, भगवान है साथ साथ, सब जग ईश्वर रूप है। ये स्वीकार करो, स्वीकार स्वीकार करो, केवल क्यों स्वीकार करना है तो वही, नहीं मानो तो वही है, मानो तो वही है, स्वीकार करो तो वही है, न स्वीकार करो तो वही है, मान लो तो वही है, न मानो वही है तो वही, अब मानो चाहे न मानो दूसरा है ही नहीं। मेरे न मत तो अन्य, मैं हूँ मेरे से अन्य दूसरा है नहीं, मेरे न मत तो अन्य बुद्धि तो मोस्ट इतने बात सुन करके जो यश होता हो तो मस्त हो जाता है। अरे भाई पहुंच हो गए नाचने लगे, नाचने लगे मकान वृक्ष मनुष्य सब भगवान, गदार कुतार सुवर सोटार पदार अंधार भगवान भगवान सब भगवान है, सब भगवान है, कैसा है मस्त हो जा, आदि मस्त हो जा, आज तो काम बन गया हमारा, आज पूरा काम हो गया, नाचने लग जाए, वाह बाबा वाह, हम तो आपके लिए खोज देते, आज बोल ठीक है यार, आज बहुत अच्छा, ऐसी बढ़िया बात है, सच्चा सदा सच्चा भगवान है, अपराबर भी भगवान, बराबर थे भगवान, भगवान भगवान है, दसों चीजें भगवान मस्त हो जाए, मौज हो जाए, आज तो न्याल हो गए, कहने से वासुदेव सर्वम, ऐसा मांगने वाला महात्मा दुर्लभ है, भगवान ने अपने को तो बताया सुलभ, महात्मा को बताया दुर्लभ, भगवान को जानने वाला दुर्लभ है, तो ये जान लेंगे आप, आप आप आप तू ही है, तू ही है, तू ही है, सत्य सत्य ही है, सत्य राजस्थान तो ही है, स्त्री पुरुष पुरुष तो ही है, कैसी बढ़िया बात है, नृत्य करने लग गया, नाचने लग गया, नाचने आज पता लग गया, आप ही हो आप ही हो आप ही हो, जैसे कोई स्वांग लिख रहा है ऐसा जानते नहीं, हम एक बार कैसे पाई पड़ गया और बंदा ये कैसे लगा, ये बाल कैसे रखा, ये जमीन नहीं तुम्हारी, रहो नाम लिखो क्या नाम है, हस दिया हुई अब कितनी को अब भय नहीं है, ऐसे भगवान ही है भय, अब भय नहीं, विष्णु है, भगवान है, बहु रूप है, बहुत रूप धारण किए असली बहुने भैया असली तू ही है असार बंगार भलार पुलार जो कुछ है आप ही हो आप ही हो आप ही हो भगवान के सिवाय है ही नहीं अहम एव न मत अन्यत मैं हूँ मत अन्यत न अन्य है ही नहीं भगवान ही है भगवान के सिवाय आवे कहाँ से है ही नहीं बहुत ऊंची बात है बड़ी ऊंची बड़ी शीर्ष अरे बड़ी सरल सी दिया मान दे सी के बराबर मत हो जाए आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप आई हो आनंद जान भगवान को खोजे है बेहतर है नहीं खोजे है वो ही है खोजे गया बर्फ को पानी से ढक दे बर्फ को बर्फ के कारण लगवा दे आप मौज हो जाए नाचन लग जाए मौज हो जाए सदा दिवाली संत गए राठों पर आनंद सदा दिवाली संत गए राठों पर आनंद छोटे छोटे भगवान है अन्न हो मल्ला दो हम भगवान अन्न भी नहीं हो अन्न आदि भी नहीं खाने वाला ही नहीं हो खाने वाली मैं हूँ देखने वाली मैं ही हूँ देखने वाली मैं ही हूँ ये तमाशा भी मैं ही हूँ तो देखने वाली मैं ही हूँ देखने वाली देखने वाला देखने वाला अजूब अजूब अजूब अजूब खिलाड़ी बनू कैसे आनंद है कितनी मौज की बात है कितनी आनंद की बात है सीधी सीधी सरल बात है मनसा वर्षा दृष्टिया अनिल भी इंद्रिय अब एव नमत वन्यत यदि बुद्धत्व वन्यसा यदि बुद्धत्व आप आयो आप आयो आप आयो मौज हुई सज्जनों मौज आनंद हो गया और जरूरत नहीं है आप आइयो आप आइयो क्या क्या उदाहरण किए कैसे कैसे उदाहरण किए कहीं वृक्ष बने हैं कहीं पत्थर बने हैं कहीं पर्वत बने हैं कहीं नदी बने हैं कहीं मनुष्य बने हैं कहीं पशु बने हैं कहीं पक्षी बने हैं कहीं जलसर बने हैं कहीं थलसर बने हैं कहीं नवसर बने हैं आपको बहुत आते सुना रहा आप आइयो शेद जर अंड जर उद्भिद जर जरायु जर सब आप सब आप एक ही बात सीधी सीधी बात सरल बात आप आप कहीं जंगल बने कहीं वृक्ष बने कहीं पहाड़ बने कैसी मौज की बात है आनंद की बात है दृष्टि बदली जो सब सृष्टि बदल जाएगी दृष्टि बदले सृष्टि बदल गई दृष्टि बदल गई भगवान है भगवान है भगवान है मरता ही भगवान है जीता ही भगवान है जन्म ही भगवान है प्या भी भगवान है कुछ देना ना कुछ दबिरा है तिर सब कहीं बदम बद रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं सगाई हो रही है, कहीं श्री बोल रहे है, कहीं महिला राम नाम सत बोल रहे है। सब भगवान, सब भगवान सुने, कहीं सगाई हो रही है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं श्री कूद रहे, कहीं श्री बता रहे, राम नाम सत बोल रहे है, है तो एक ही है, तो ही है, तो ही है, तो कैसी आने की बात है, कितनी मौजूद की बात है, तू ही है, तू क्या कर रूप दान किए, अनेक रूपों से अनेक अनेक अनेक अनेक रूप, अनेक रूप रूप आए हैं विश्व में, प्रभु विश्व में, प्रभु विश्व में परमात्मा है, मस्त हो गया भगवानों देख देख कर, भगवान की लीला देखे, भगवान की लीला हो रही है, लीला भगवान की हो रही है, वाह बाबा वाह वाह वाह बाबा वाह, क्या क्या लीला कर रहे हैं आप, अजब लीला लीला आई है, अनेक वेशों में, अनेक रूपों में, अनेक तरह लीला कर रहे है, वही है, वही वही है, अनेक रूप बनने पर दूसरा थोड़ा होगा, अनेक रूप में होता है तो वही कोई और नहीं, आप रूप धारण करो, नहीं धारण करो, अरूप हो, रूप हो, अनुभाव हो, एक ही बात है, मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति निरंजय, अहम एव न मतो अन्यत इति मुद्यतो अन्यसा, गीता और भागवत सब करे, मत परतरम नान्यत, मत परम नान्यत और नहीं है, अहम एव न मतो अन्यत, मन मत यदि बुद्धि तुम मत पर तुम नान्यत कृष्ण दस, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।